Saat 7.30. Burası TRT Haber Merkezi. Ana Haber Bülteni. İyi sabahlar sayın dinleyenler. Ben Esra Harmankaya. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni ile birlikteyiz. Önce özetler. Bugün 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimine 10 parti katılacak. Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin düşmanlarına karşı her zaman gereken cevabı verecek güçte olduğunu söyledi. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki intihar saldırısında 57 kişi öldü. Sırada ayrıntılar var. Bugün 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türk milletinin kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının üzerinden tam 98 yıl geçti. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram yine büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin zirvesi 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladıkları mesajlarla kutladı. Erdoğan mesajında 24 Haziran seçimlerine değinerek ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. 23 Nisan, aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını mecliste görev almış tüm milletvekillerine teşekkür ederek bitirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman mesajında, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan milli mücadelenin zaferle taçlandırıldığını belirtti. Başbakan Binali Yıldırım ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türk tarihinde yeni bir dönemin başladığını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında çocukların bayramını kutladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Cumhur İttifakı'nı kurucu meclise benzetti. İlk meclis o dönemde de temin edilen Cumhur İttifakı'nın kıvancıdır ifadelerini kullandı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimine 10 parti katılacak. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçime girebilecek. Oy verme işlemi tüm yurtta saat 8'de başlayacak ve saat 17'de sona erecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istifa ederek İyi Parti'ye geçti. İyi Parti'nin milletvekili sayısı 20'ye ulaştı. Meclise grup kurma hakkını elde etti. CHP'nin sandalye sayısı ise 116'ya indi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'den 15 milletvekilinin İyi Parti'ye katılmasını eleştirdi. MHP lideri, demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama, tam bir siyasi çürüme hali dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da bu siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir. Açık bir siyasi mühendisliktir dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin düşmanlarına karşı her zaman gereken cevabı verecek güçte olduğunu söyledi. İzmir'de konuşan Yıldırım, tepelerine çökeriz, derslerini veririz dedi. Egemenliğimizi gözümüzün nuru gibi koruyacağız. Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı bayrak altında yaşayan her bir vatan evladı bilsin ki ne Kurtuluş Savaşımızı ne 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışmasını ne bu bayrağı indirmek bu vatanı bölmek isteyen hainlerin girişimlerini ne de bu toprak için toprağa düşen şehitlerimizin kahramanlıkları asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Afrin'de yaptığımız gibi, Elbap'ta yaptığımız gibi, Gabar'da yaptığımız gibi, Besler Dereler'de yaptığımız gibi, Hakurt'ta yaptığımız gibi, Kandil'de yaptığımız gibi tepelerine çekeriz, derslerini de veririz, bu bayrağı indirmeyiz, bu ezanları dindirmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanmak zorundayız dedi. Kılıçdaroğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen Yörük Türkmen Çalıştayı'na katıldı. CHP lideri, Haziran aydınlığın en fazla olduğu aydır. Haziran'da hep beraber bir düğün havası içinde, bir bayram havası içinde sandığa gidelim. 25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanmak zorundayız dedi. Irak Hava Kuvvetleri terör örgütü DAEŞ'e karşı Suriye'de operasyon düzenledi. Aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 terörist öldürüldü. Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı düzenlendi. Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda 57 kişi öldü, 119 kişi yaralandı. Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkinyan'ın başbakanlık görevine getirilmesiyle başlayan karışıklık sürüyor. Sarkisyan, göstericilerin lideri milletvekili Nikol Paşinyan'la görüşmeyi kabul etti. Görüşmede Paşinyan, Sarkisyan'a istifa çağrısını yineledi. Sarkisyan ise muhalefeti şantaj yapmakla suçladı ve görüşmenin yapıldığı oteli terk etti. Paşinyan, yaşanan gerilimin ardından gözaltına alındı. Başkent Erivan'da ise göstericileri dağıtmak için çevik kuvvet birlikleri görevlendirildi. Sarkisyan, 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti. Ve spor. Spor Toto Süper Lig'de 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Beşiktaş 3, Ev Kuryeni Malatyaspor 1, Teleset Mobilya Akhisar Spor 1, Göztepe 1, Atiker Konya Spor 2, Kasımpaşa 0. Haftanın son maçında Fenerbahçe Antalya Spor'u ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Spor Toto 1. Lig'de dün 5 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Çaykur Rizespor 1, Akın Çorak Giresunspor 0, Ankara Gücü 4, Gazişehir Gaziantep 0, Balıkesir Baltok 1, Ümraniye Spor 1, Adana Demirspor 2, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3, Samsunspor 2, Denizlispor 2. Vestel Venüs Sultanlar Ligi playoff final serisinin 3. maçında Eczacıbaşı Vitra Vakıfbank'ı 3-2 yendi ve seride 2-1 öne geçti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Bugün 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimine 10 parti katılacak. Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin düşmanlarına karşı her zaman gereken cevabı verecek güçlü olduğunu söyledi. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki intihar saldırısında 57 kişi öldü.